أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين اس پر آیتوں کے فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس دریم واقعہ اللہ ذکر کئی للترغیب روان دے دو واقعات ذکر شو للتخویف دا پارا دیرے اسیو واقعہ ذکر کئی واقعہ دا حضرت یونس علیہ السلام دا قوم چا عذاب راتلو والو لگ ساعت پکے باقیو قوم پہ اخلاص تو بوویس تو ایمان روڑو مقاصد اربعہ دی صورت امند نواغ عذاب دا اللہ دفشو نن کتا انکار کیے دے مقاصدنا نراش توبہ اوبا سب اخلاص اور ایمان رونا پا دے مقاصد باندے نکم عذاب چراتلو والی اغازاب بدفش نو دا درم واقعہ ذکر کئی لترغیب واقعہ دا حضرت یونس علیہ السلام دا قوم فلولا کانت قریتن کلام دا سرے فلولا کانت اہل قریتن نو ولی نو یو کلی والا نو ولی نو یو کلی والا آمنت چھ ایمان روڑے وے مخ کے دازابنا فنفعہا ایمانوہا نفائدہ بورکڑے وے دوی تا ایمان روڑل ددوی الا قوم یونس دا سے چھامو نکڑن الا قوم یونس مگر لیکن قوم د یونس علیہ السلام لیکن قوم د یونس علیہ السلام چاہی ایمان روڑو نو عذاب تے دفشو لما آمنو ہر کل چی ایمان روڑو کشفنا عنہم لرکو مونگ دا دوینا عذاب الخزی فی الحیات الدنیا عذاب د رسوائے پجند دنیا کے ومتعناهم الہین او فائدہ ورکا مندویتا الہین تر یو وقت پوٹے پوشے پی. حضرت یونس علیہ السلام تو سلام کل چی بیان اکڑ قوم تا قوم اون منلا قوم پدی خبر باندے پوہو یونس علیہ السلام بویل الکن نمنے دا اللہ عذاب براش مکوے مخالفت انکار مکوے ورن دا اللہ عذاب براش قوم پدی خبر باندے پوہو کہ ترسو بورے پیغمبر پیوزے کی موجودی ترغی بورے دا اللہ عذاب نراشی جی پیغمبر دا غزے نہ اوتو نہ پوش چوز عذاب دا اللہ برازی اگی جاسوسان مقرر کر یونس علیہ السلام بکم ترم تدلو اگی وم بسیت لن او جاسوسان تے دا اوے لے چی کل یونس علیہ السلام زمونگ دا سرحداتو نہ بہر شو زمونگ دا دے علاقے نہ بہر شو منڈ بمونگ ترازی زکر دا بنخر دی خبری چی یونس علیہ السلام حجرت اکڑو او اس دا اللہ عذاب برازی یونس علیہ السلام تو سلام ام دا خبر بکول مکو مخالفت ورن دا اللہ عذاب براش آن تر دی تنگ شو بس روان شو یان ساتھ چی یوزے کے دی خلق نمنی بیا بنکی نیلتا تخپل غان اخلاص کو سوک نمنی بس دا غزے نزا ملک خدا تنگ نیس پائے گا دا لنگ نیس دا اللہ ملک تنگ ندے و فقیر پخپو باندے شل ندے زا دل تم سوک نمنی نبیا روان شا نمرود چکل اعلان اکو ابراہیم علیہ السلام چکل اور انس وزولو بچ شو نمرود اعلان اکڑو وی خبر ما اورے می منے سوتوائم سوتوائم سخلق بویاڑو ابراہیم علیہ السلام براغو زمون بابا زمون نکو اغب ہوتا مسئلہ شورو کا اخلق بداغ زین روان شو منڈا بے بل بورغو اب منڈا کا کارخو نکی دو کر انی ذاہب الی ربی سیحدین یقیناً زتلون کے مرزا درب خپلتا زرد مات بلار سمکی ابراہیم علیہ السلام ملتا بیا ناس نہ دے چی شیخ برید و خلپٹ بہتری نہ چی اوزے کے خلق نمنی نہ یاد سانتا دا غزے نہ بیا زا حجرتو کا بل سے تلان شال تبا اللہ خمل گری در کی مکہ کے دمر ملگری دے نبی علیہ السلام تو سلام نو پر دیار لس کالو کے دمر ملگری نو جوڑ شوے چے پلسو کالو دا مدینہ کے سمر ملگری جوڑ شو اذا جا انصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا ڈلی ڈلی ببیا خلق رات لل لخکر لخکر برات لے او دین اسلام کی بداخلی دن یونس علیہ السلام تو سلام ہم روان شو اگا جاسوسان اگا تنان پا من درارد اگا قوم تے ویلے طول قوم پا اخلاص بانے توبہ ویستا سے اکڑل توبہ ویستا اس دا واقعہ بیا مخ کی وایو چی یونس علیہ السلام مخ کی چرد تلے اگر آروان دے سور انبیاء کی کوسی وایو بیا بیلتا خون نے دا واقعہ دیزی پوری یاد ساتے ہیں یونس علیہ السلام بیا روان دے اور رست رست گوری چرا عذاب بوس راشیو عذاب بوس راشیو چی کانی و پی اللہ را وریو کسبک پا قوم کو عذاب ران نگو یونس علیہ السلام خپل اجتہاد بانی عملو کرو دا اللہ دا حکم انتظار انکو دا اللہ حکم تا خبرو خو بدلو وکن قوم کو توبو ویستا پا اخلاص باندے عذاب خوراتلو والاو قوم په اخلاص توبه وستا یاد ساته چې عذاب شروع شو بیا توبه نه قبلې کی خو عذاب خلانو اله یونس علیہ السلام اوتو او قوم توبه وستا اما مفسرین فرمای دومره په اخلاص توبه وستا کله چا په دیوال کې پردې غټه لګې دلې وا ا دیوال او غرزولو او غټه خپل مالک تا ولک یونس علیہ السلام رست ګوري عذاب قران نه عالم الغیب خودینو چی خبر خولتا شو قوم خو ایمان رو یونس علیہ السلام وی کوس واپس قوم تزم نوی بچی دروغ دی ویدی دی تا خویل عذاب برازی کم دی عذاب خوران نگو نیر دروغ جن بمی کی یونس علیہ السلام دا غزین روان شو وی دل تا نبل زیسای کشتے تا اوختو او بیا پا کشتے کی مخ کس شوی دی انشاءاللہ غب سور انبیاء کی ہوئیو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دغه یاد پانی به بیا تفصیل کو ندی واقع دی آیاتونو کې دغه واقع طرف ته اشاره کوي پوه شئ به لګم ما او تا ته بدی کې الله ترغیب را کوي کګونانګاری تر اوسه دې مخالفت کولو خب اخلاص توبه وباسا اللہ بر تبخنو کی عذاب چی کم رات لو والی اغا بدفشی تکلیفون مصیبتون بدفشی داسے لگا سنگ چی دا حضرت یونس علیہ السلام دا قوم نا عذاب اللہ دفکو ندا واقعی دا یونس علیہ السلام وا فلو لا کانت قریتون نوول نو یو کلی والا چی ایمان روڑے وے مخ کی درات لو دا عذاب نا فنفعہا ایمانوها نہ فائدہ بور کڑے وے دوی تا ایمان روڑل دا دوی الا قوم یونس لیکن قوم دا یونس علیہ السلام چاند دا سو نکڑا پا مطلب پوچھوے کنا ہر پیغمبر با قوم تسوے لے ویلک مخالفت مکوے گینی عذاب برش نکا دا عذاب دراتلو نڑوان دی ایمان روڑے وے دا قومنو بچوی گو کنا خود دا سی چامو نکڑا دا سی چامو نکڑل الا قوم یونس لیکن قوم دا یونس علیہ السلام چاہی پا دغ وقت کی ایمان روڑو چی یونس علیہ السلام ویل مکوے مخالفت گینی عذاب براشی اگی ویل خواہ عذاب براشی وی آو ایمان روڑو الا قوم یونس نو چی ایمان روڑو لما آمنو ہر کل چی ایمان روڑو الگا پوشے پہ لما آمنو ہر کله چې ایمان روړو نو الله وی مونږ سو کړل لما آمنو هر کله چې ایمان روړو کشفنا انهم عذاب الخزي فی الدنيا لری کو مونږ د دوی نه عذاب د رسوای فی الحیات الدنيا په ژوند دنیا کې ومتعناهم الی حین او فائدہ ورکڑا منگ دوی تا تر یو وقت پوری سمرے چو جندو اگی کی بیا فائدہ واغستا یعنی عذاب پیرانگو ولو شاء ربکا اس نفیر تصرف ذکر کئی دا نبی علیہ السلام نا او تسلی ذکر کئی چی ٹول خلق سا خبر نمانی دامو آیا چیر ٹول خلق یہ ولی نمانی ٹول خلق نمانی ستا خبران وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ او کچر خو خوی درمستا جبری ایمان یعنی پزور باندی ایمان لآمنا من فی الاردی نخامخا ایمان براوڑیو اغا چا فی الاردی چی بزما کی دی کلوم ٹولو جمیعن پیوزل باندی ٹولو با ایمان روڑی کالا پزور باندی پچا ایمان روڑن مقصود وی سوک با کافر پاتی شو ټول خلق به مسلمانانو الله بولا اغه مطلب د قران پورې تړلو چیرې بیماری رغوم بده الله چې قران ته کینه ایمان روړې روزګار دی نشتا روزګار به الله در کوم چې مسلمان شي ایمان روړې یاره اوګه روټه به الله در کوم په خېټه بده الله مړوم چې ایمان روړې مسلمان شي تګې اوبو والا درکم چی مسلمان شی ایمان روڑے داروٹے اوبو بری علا ازمو ما چکل ایمان روڑے نوکہ خواہشات والا دا قرآن سر تڑلے وے ضرورتونے والا دا قرآن سر تڑلے وے دا اسلام سر تڑلے وے سوک با کافر پاتی شو ہر یو تن با مسلمانو خو یاد ساتا اللہ پا زور بچا ایمان روڑے پختانموی پا زور کری نکی اللہ اختیار در کڑے رے پیغمبر را لے گلے قرآن را لے گلے حق پرس علماء را ترا لے گی سترگی در کڑی غوگونے در کڑی دماغ در کڑی زڑی در کڑے دے عقل در کڑے دے سوچ و فکر پخپل اوکا اللہ وی وحدیناہن نجدین انسان تمونگ دو لارے خود لی دی دو لارے میرے تو خود دے یو لارستان کامیابے یو لارستان ناکامے اما شاکر و اما کفور ستا خوخدا کا شاکر جوڑے گے او کا کافر جوڑے گے کا ایمان روڑے او کا کفر کے ستا خپل خوخدا اختیار اللہ در کو پا دنیا کے دنیا کے اللہ خوخدر کا کنا ستا خوخدا کا ایمان روڑے او کا کفر کے انکار کے خو یاد ساتے یا رز رات دن گیڑا التبا بیا زمان پا خوخ جنتے رہے یاد ساتا کہ دنیا کے لئے دا اللہ پا خوخ جن تیر کو آخرت کے ببیا پا خپل خوخ جن تیر ہے او کہ دنیا کے لئے پا خپل خوخ جن تیر کو جسر زڑو گواڑی وغد کول یاد ساتا آخرت کے ببیا دا اللہ پا خوخ جن تیر ہے او دا اللہ پا خوخ جن سو چی بیا بلے جہنم تلیگی او تکلیفون و مصیبتون آغازابون و برداشت کے نن دنیا کی دا اللہ پا خوخ جن تیر کا نو التا و بیا پا آخرت کی پا خپل خوخ جن تیر التا برے بیا غا خواہشات پورا کی گی یو صحابی نبی علیہ السلام لراغو وی حضرت التا با فسلی چی مونگی ریبو و بے کرو وی ولی بنی تچی غواری ولی بنی ایوویل حضرت التا با اخانی نبی علیہ السلام متو فرمائی چی تا غواری ولی بنی چی تا غواری ولی بنی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ بڑی کہ بھئی استاسو دا پارا آنگا سو چی غواڑی زڑو نستاسو سچ استاس زڑو غواڑی آگا بتاتا ملاوی استاسو دا پارا با آگا سی چی تاسو سر وعدہ کولیش دنیا کی دا سر وعدہ کولا چی دا بھئی و دا بھئی و دا بھئی اغا ہر سب تاتا علتا ملاوی کی پخپل خوخ بجن تیرے دا پابندی بنی چی دا ریڈ زون دے یر دا دین با خواہ نزی نانا دا پابندی نشتا ستا خوخ دا چی کم خوازی پا جنت کیسا نزک دلتا ہوئی ولو شاہ عربو کا او کچر خوخ وی دا ربستا جبری ایمان پزور ایمان لآمن من فی الارد نخام خا ایمان بروڑے وے اگا چاچ بزمک بانی کلهم طولو جمیعن پیوزل بانی طولو پیوزل ایمان روڑے وے افا انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین تسلی دخا افا انت آیت تکره الناس بد گنے خلکو لرا حتا تر دے پورے یکونو مؤمنین چی شدوی ایمان روڑن کی تا تا دا خبر بدخ کاری چی داخل اک ایمان بولی نہ روڑی تو پا دے خبر باندی خفائی او زڑت لے غم اچولے لے چی داخل اک ایمان بولی نہ روڑی او سر شعران دوی میاد کے برائشی فلعلک باخع نفسک الا اللہ یکونو مؤمنین ادا اللہ یکون مومن سورہ شعراء کی برانش دوے میات کی شاید چی تو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حلاکون کے دخپل زانی ددی وجنا لعلکا باخع نفسکا اللہ یکون مومنین شاید چی تو اے پیغمبر علیہ السلام حلاکون کے دخپل زانی دی وجنا چن دی داخل ایک ایمان روڑن کی تو پا دی خبر باندی زڑتا غم چے نو چے غم دیوان چلو بیمار بش او چے بیمار شنو دی دنیا نا برخصت شنو مرگ با در باندې راشي. نظر ته دا غم ما چوا چېره پلان کې ایمان ولې نه راوړي او پلان کې ایمان هغه ولې نه راوړي. نه ایمان راوړل او نه راوړل دا د الله اختیار دی. یو تن له توفیق ورکې ایمان راوړي، یو تن له نه ورکې ایمان نه راوړي. نو افأنت تکره الناس، آیت بد گنی د خلکو نه، حت آیت بد گنی خلکو لرا تر دې پورې چې شي دوی ایمان راوړونکي. هر سړی دا وایي کنه یاره دا دومره خلک دي دوی قرآن ته ولې نه کښېني، دا دومره خلک دي دوی موز له ولې نه راځي. سړی خفه کېږي کنه، خو یا ساده دا الله اختیار دی. بیا نفی د تصرف، وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، وما كان لنفس او نشتر اختیار د پارا د اس یو نفس ان تؤمن الا باذن الله چی مان روڑے مگر په حکم د الله. د چا خپل اختیار نشته چې په خپل اختیار باندې ایمان روڑی تر سوچ حکم د الله نشي. چې حکم د الله اوشي نو بیا به ایمان روڑی. پوئیگے خبرو کا نو پوئیگے. وَيَجْعَلُ الرِّسَالَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اگرزی پلیتی دا کفر او دا شرک، عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ پاکسانو باندی لَا يَعْقِلُونَ چی اقل بگی نشتا. وَيَجْعَلُ الرِّسَالَ اگرزی پلیتی دا کفر او دا شرک، عَلَى الَّذِينَ پاکسانو باندی لا یعقلون چې عقل پکې نشته. څه مطلب؟ عقل پکې شته خو د عقل نه کار نه اخلي. عقل پکې شته خو د عقل نه کار نه اخلي. ځان یې بې عقله کړی دی، ځان یې ډنګر جوړ کړی دی. اولئک کل انعام بل هم ازول، دا کسان په شان د ډنګر دي بلکې دین هم زیات گمراه دي. او کله قرآن وی ان شر الدواب، یقینا بدتر د زنده سرونه دي. دا دا بده بدتر د زنده سرونه دی چې دا عقل نه کار نه اخلي. نه دا عقل نه کار واخله، راشه مقاصد اربع اومنه چې الله د نه پلیتي لرې کړي، عذاب د نه دفع کړي. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، وای پیغمبر علیه السلام انظروا وګوره ماذا فی السماوات والارض، څومره ډیر دلایل دی دا اللہ دا وحدانیت پاس ماندنو پس ماں کے، و براس ماندنو تو گورا و اخکت از مکو تو گورا. پڑی کی دا اللہ دا یو والی سمر دلائل موجود تھی خکاری دیتا لگ دا کل نکار واخ لگا نا مشرکا سوچ اوکا دا اللہ سمر دلائل دی. نور چا پیدا کڑی، سپوگمی چا پیدا کڑی، ستوری چا پیدا کڑی، اسمان اوزمکی تو گورا داول ورزن چا اللہ سنگ پیدا کڑی و مغرنگی. ننور سپوږمۍ، اسمان، ځمکه، ستورو، غرونو، دوی چرته د الله د حکم خلاف و نکو. او انسانه تی چې هر وخت د الله د حکم خلاف کې، ان الانسان لرب به لکن، یقینا انسان خامخا د خپل رب دې ډیر نه شکر. سوری عادیات کې راځي، اغه است وګورا، والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمع ان الانسان لربه لکنود. اغه است وګورا د خپل مجازی مالک څومره تابع، او ته د خپل حقیقی مالک تابع نشوي، انسان ډیر نه شکر دی. او سوری عصر کې اوپسې وای، والعصر ان الانسان لفی خسر، شاید د زمانہ چې یقیناً انسان خامخا پتاوان کړي، نفس انسان پتاوان کړي، مگر چې دا سلور صفات پکې راشي، آمنو وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ندل تم وی قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، و پیغمبر علیہ السلام وګوره څومره ډیر دی په اسمانونو کې او په ځمکه د دلایلو د الله نه، څومره ډیر دی د دلایلو نه د الله د وحدانیت په اسمانونو په ځمکه. و ما تغنی الآیات، او فائدہ نه ورکوي دلایل، و النظر او یرول عن قوم لا یؤمنون، هغه قوم لا چې ایمان نه راوړي. یو تن چې ایمان نروڑی او اړو اراده وینا پزدو اینات باندې راشي نو غل دلایل او یره صفای د ورکای ورکای ونه یو زر سج 500 زر دلایل و توخایا اغه منی اخو پزد راغلی نه یره ول ورک ډیر د جهنم نه او یره وا خو سپه ات ختم قلب والے شوی پزړو ته مهر والے شوی زړی زنګ غستره ر اچرت صفا کیږي فعلی انتظرون نو انتظار نکی دوی الا مثل ایام اللذینا مگر پشان دا زابون دا کسانو ایام دا یوم جمع یوم دلتا پمانه دا سو دا زاب دانا چه انتظار نکی دوی مگر پشان دا ورزو دا کسانو نانا مگر پشان دا زابون دا کسانو خلاو من قبلیم چه ترشویر مخیر دوینا داغی انتظار کے تو چنن مخالفت کے نو آیا دا قوم نوح دا عذاب انتظار کے کدا قوم فرعون دا عذاب انتظار کے کم عذاب اللہ راو تو کم عذاب انتظار کے قل اوا پیغمبر علیہ السلام فانتظرو انتظار کوے دخ بل انجام انڈی ما کو من المنتظرین یقینا زیما سرستاسو د انتظار کو ان کو نہ دخ بل انجام تاسو دخ بل انجام انتظار کوے او ز دخ بل انجام انتظار کو عذاب چراشی پتہ بولگی چه نجات سوگ ممی اور تباہ کیگی سوکا سمانو نجی رسولنا بی اخلاص بکڑل منگا رسولنا استازی خبل والذین آمنو اواکسان چی بانی روڑے دا اللہ قانون دے اللہ وی زمان پا ہر زمانہ کی دا قانونو چکل با عذاب رات لو نخپل استازی و مومنان با می بچ کڑل اغیل و می نجات ورکو او کم چی نورو اگو می تبا کڑل کسالکا خبرون دا غرنگی دا سوک سوک مومنان دی دخلی اللہ دی مونگ دا زڑن مومنان کی کذالکا خبرم دا غرنگ دا حقا نالینا ننجی المومنین لائق دے پا مونگ باندے لائق دی پا مونگ باندے بچکول دا مومنانو کہ حقیقی مومن اے اللہ ویستا نجات پا ما لازم دے زبتا بچکوم دا دشمن نا زبتا بچکوم دا عذاب نا زبتا بچکوم دا تکلیفون و مصیبتون نا خو چی حقیقی مومن خواہ صحیح چی حقیقی مومن ننشا حقیقی مومن تو گورا چی اللہ ری دا عذابون نا بچکی کن نن دا خلق حقیقی مومنان شی تو گورا چی بادشاہ اللہ سمئی کنی سمئی وزیران اللہ سمئی او کنی سمئی تا حقیقی مومن شا تا گورا چی دا زابون اللہ لرے کئی او کنی درے تا گورا چی امریکہ ستا دشمن اللہ تبا کئی او کنی تبا کئی خوچی تا حقیقی مومن شی خوا سجی حقیقی مومن شی تش دخلی ایمان نا چی دخلی ایمان دے یرب اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نن دا ایمان تا دا کور نا جماعت تا نیشی بوت لے دا ایمان تا دا کور نا درس قرآن لینی شی راوستے نا دا ایمان بتا جنت تسبوزی ازے لگ سو چکے دا نن چی زموستا کم ایمان دے دا ایمان دے که دمرا طاقت نیشتا چی مونگ جماعت تا موز لبوزی دمرا طاقت بگی نیشتا چی مونگ قرآن لراولی نا دا ایمان با مونگ جنت تسبوزی پوگی بخبرو کنو پوگی تمام شتا کو یاد ساتا گورے که پیسا با کتاب شو نڈی رکرانا دا اللہ جی پخپل فضل و احسان جنت تبوزی کذالک قنا لیلا ننجی المومنین ام دارنگی لائق دے پا مونگ باندے لائق دے پا مونگ باندے بچکول دا مومنانو تحقیق مومن شا اللہ ویستا بچکول پا ما لازم دی زبان بچکو ما نرم انشاءاللہ بیا بھائی راتن کی سبق کی انشاءاللہ تتمر صورت بھائیو فلولا كانت قريه نور نو يوكلي والا چی مان روڑے مخ کے دراتو دا سامنا فنفاها ایمانوا نو فائدہ بور کڑے وے دوی تے ایمان روڑل دوی الا قوم یونس لیکن قوم د یونس علیہ السلام چام داسے ونکڑل لیکن قوم د یونس علیہ السلام لما دبک لکھے مہو لما آمنو زان سے کے تفسیر کی لکھے لما آمنو هر کل چی مان رونو کشفنان هم عذاب الخیدی لری کمونگ ددوی نازاب درسوائی پا جند دنیا کیو فائدہ ورکمونگ دوی تطریو وقت پوری ولو شا عرب بکام او کچر خوخوی درم ستاجی بری ایمان یعنی پزور ایمان لا من من فی الاردی نو خامخا ایمان بروڑے وی آچا چی بزما کیلی کل لوم ٹولو جمیعن پیو زل باندی افانتا تکر انناسا آیتا بدگنی دخل کنا آیا بدگنی خلق لرا تردی پوری جشی دو ایمان روڑن کی او ما کان لنفسین پس اڑی بدلی کنچی اسی اوڑی روڑی و قرآن لن رازی و ما کان لنفسین او ندی پکار دا پارا دا اسی او و ما کان لنفسین او نشتر اختیار دا پارا دا اسی او نفس انتو منا اللہ بیدن اللہ چی ایمان روڑی مگر پوکم دا اللہ دانا چی کال رو خوادو چی شکر دے زغم مسلمانی میں نان دادا اللہ پا حکم مسلمان شوئے اللہ شکریہ دا کچھ دا مسلمان کور کی پیدا کی وَيَجَلُ الرِّزَالَ الَّذِينَ او گرزئی پلی تھی دا کفر و دا شرکا پاک سانو باندی لایا قلون چا قلب کی نشتا قل اندرو وَا بِغَمْبَرْ دِ سَرَامُ وَگُورِ مَازَام سُمْرَدِیر دی دا دلائلونا د وحدانیت دال سوم رڑی دی د دلائل نا د وحدانیت دال الله پاسمانونو پزما کی او ما تغنی الایات او فائدہ نور کی دلائل و انذرو يرول ان قوم لا یمنون اقوم لا چی ایمان نروڑی فهل ينتظرون ان انتظار نکی دی الا مثل ایام الذین مگر پشان دا زابون دا کسانو چی تیر شوی دی مخکل دوینا او پیغمبر علیہ السلام فانتظر انتظار کوئے دخبل انجام انی معکم من المنتظرین یقیناً زی ما سرستا سنا دے انتظار کون کنا دخبل انجام سمان ننجی رسولنا بی اخلاصول مونگاستا دی خبل والذین آمنوا کسان چی مانی روڑو کذالک خبرون دغرنگی دا حقا علینا ننجی المومنین لائق دی پومنگ باندی بچکول دا مومنانو